بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر چیک کیا ہے تو کہ پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے، بیان کرنے، بات چیت کرنے، ویسے بیٹھے رہنے، چلنے پھرنے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نیچی نگاہ رکھوں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ نہیں کہوں گا۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرتے ہوئے علمیت بگاڑنے والے انداز سے بچوں گا۔ جوابات دینے کے ذریعے نام روشن ہو، پڑھنے والے حسن تحریر اور حسن بیان اور علمی و اصلاحی مواد کی تعریف کریں، مبارکبادیاں دیں، اس پر اچھے اچھے تاثرات پیش کریں، اس کی مدنی بہاریں سنائیں وغیرہ وغیرہ۔ نفسانی خواہشات دبانے کی سعی کروں گا۔ اپنے اندر اخلاص بڑھا کر اور نیکی کی دعوت کی دھومے مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا۔ باوضو پورے مدنی مذاکرے میں شریک رہنے کی کوشش کروں گا۔ آیات کریمہ، احادیث مبارکہ اور دینی کتابوں کو مست کروں گا، ان کی زیارت کروں گا، ان کو ضرورت پڑھ لوں گا۔ شرعی، طبی، سماجی اور اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا۔ سننے والوں کی دلچسپی، دل جمعی اور استفادے کا شوق بڑھانے کے لیے مقفع الفاظ، عمدہ انداز بیان کی کوشش کروں گا۔ دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ اور مطبوعات کا تذکرہ کروں گا تاکہ دعوت اسلامی کے اندر آنے کا جذبہ بڑھے اور کتابیں لینے کا شوق پیدا ہو اور یوں علم دین کا دور دورہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1432 سن ہجری کے رمضان المبارک کا آج 18واں روزہ ہے۔ عشرہ مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا ہوا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بے شمار معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور یہ مدنی مذاکرہ براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اور امید ہے کہ بے شمار مقامات پر ناظرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہوں گے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. انشاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایاز احمد افساری ہے, میں ذرا باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور مسجد کی خدمت کی اس سے ایک نیک نیت کی اس سے ہم مسجد کی صفائی کی اس سے ہم یعنی پنکھے صاف کرنے کے لیے اسٹول پہ اگر چڑھ جاتے ہیں تو ہمارے پاؤں زمین سے جاتے ہیں, اس صورت میں کیا اعتکاف ہمارا ٹوٹ جائے گا؟ مسجد کے اندر رہتے ہوئے اگر پنکھے صاف کیے یا صفائی کی تو اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بلکہ مسجد کی صفائی تو کار خیر ہے, ثواب کا کام ہے. امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائیوں نے بھی اپنی جیبوں میں شاپر رکھے ہوں گے, شاپر رکھی ہوگی کہ یہ گچھے بالوں کے اڑتے رہتے ہیں, کن کے گر جاتے ہیں, کچرا, تو یہ جو ایسی چیز ہو تو وہ اٹھا کر اپنی پلاسٹک کی تھیلی جیب میں رکھی ہوتی ہے اس میں ڈال دیں. رکھی ہے نا ماشاء اللہ, چند اسلامی بھائیوں نے رکھی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس سے پہلے بابا بہت بڑی تعداد نے رکھے تھے, اگر کوئی ایسی ترکیب ہونا, کیونکہ ابھی آخری اشرے کے متقفین بھی آئیں گے, جی جی, کافی سارا مسجد کے اندر ایسا معاملہ ہوگا, اگر جیب میں چھوٹے چھوٹے شاپر رکھنے کی, پلاسٹک تھیلی رکھنے کی اگر ترکیب بن جائے جی تو بالوں کے گچے, تنکے وغیرہ, بہت ساری چیزیں اسے زمین پر بکھری ہوتی ہیں, جنہیں اگر متقف ثواب کی نیت سے اٹھائے تو اسے بے حد ثواب اللہ کی رحمت سے نصیب ہوگا. بے شک. تو میں متقفین جو بھی اسلامی بھائی ہیں کوشش کریں اپنے جیب میں چھوٹی چھوٹی جو شاپنگ تھیلی جیسے چھوٹی سی تھیلیاں ہوتی ہیں ایسی رکھیں اور اپنی تھیلیوں کے اندر تنکے, بالوں کے گچے اور بھی طرح طرح کے چیزیں ہوتی ہیں فرش پر گری ہوئی, وہ اٹھانے میں اور اس کو پھر تھیلی میں رکھ دیں, پھر اس کو ایک احترام کی جگہ پہ ڈال دیں. مسجد کے کوڑے کا بھی احترام ہے, تو اس میں بھی احتیاط کیجئے. تمام متقفی نیت کریں, انشاءاللہ مسجد کی صفائی کا پورا خیال رکھیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت یہ اپنے فیضان اعتکاف اللہ کرے پڑھ لیا ہو اسلامی بھائیوں نے, ورنہ متقفین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پڑھ لیا کریں. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 370 پر لکھا ہے, مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا کچرا وغیرہ ہرگز نہ پھینکیں. سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں خس یعنی معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. اور میں روایت تلاش کر رہا ہوں جو مسجد میں سے کوئی چیز مسلمانوں کو تکلیف دلانے والی ہٹاتا ہے تو اس کو جو فضیلت ہے نا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نو حدیث شریف کا مضمون یہ ہے کہ جو لوگوں کو جو چیز لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے, ایسی چیز جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہو اس کو مسجد سے جو ہٹائے گا اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے. تو جو بھی کچرا کوڑا بال کے گچھے اڑتے رہتے ہیں ان کو اٹھا لیجئے, اور آپ کے کپڑوں میں اور کوئی چیز ہو تو وہ پھینک دینے کے بجائے مسجد کے فرش پر تو جیب میں رکھ لیں اگر شاپر نہیں ہے تو, ورنہ یہ پلاسٹک کی تھیلی ان کو تو یہ کوئی دے تو بیچارے جیب میں رکھ لیں گے, باقی ابھی اپنی لانے کا ذہن کہاں سے لائیں گے. اللہ نصیب کرے جو وہ بیچارے جو ہیں خوش نصیب وہ رکھ لائے, اور بعض ایسے ہیں کہ جو سال بھر رکھتے ہیں اپنے جیب میں ہے کوئی تو سارا سال رکھنے والا ماشاء اللہ. بعض دیکھو اسلائی بھائی ہیں کہ جو پورا سال اپنے جیب میں شاپر رکھتے ہیں کہ مسجدوں میں جانا ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی کچرا ملا تو ڈال دیا. تو کوئی ایسے ہے کہ آئندہ کا ذہن بنتا ہے سال بھر شاپر رکھنے کا جیب میں؟ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, اللہ کرے کہ آپ کے اٹھے ہوئے جزاک اللہ ہاتھوں کی لاج رہ جائے. تو یہ روایت بھی الحمدللہ مل گئی. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 427 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو مسجد سے اذیت یعنی تکلیف کی چیز نکالے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. صلو علی الحبیب جزاک اللہ. محمد راشد عطائی سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. یہ زبان پہ جو چھالا نکل آتا ہے تو اس پہ روزے کی حالت میں کوئی دوائی لگا کے پانی نکال سکتے ہیں, گلیسرین یا سوموجل وغیرہ, اور اس کا مزید کوئی علاج آپ ارشاد فرما دیں. چھالے پر اگر دوا لگائیں گے نا, گلیسرین تو ویسے ہی میٹھی ہوتی ہے, تو اپنے حلق کو بچانا مشکل ہو جائے گا. اگر حلق کے نیچے وہ اتر جائے گی گلیسرین تو روزہ ٹوٹ جائے گا, گلیسرین یا دوائی. تو اس لیے وہ افطار کے بعد لگائیں. اور چھالے کا علاج جو ہے نا, یہ اس کی صورتیں ہیں, پیٹ میں ایسیڈیٹی ہوتی ہے نا, تیزابیت, تو بعض اوقات اس سے ہوتا ہے, بعض اوقات الرجی سے ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی کھا لی اس سے ہو جاتا ہے. مثلا کچا پھل کھانے سے بعضوں کا زبان میں چھالا پڑ جاتا ہے, بعضوں کو کھجور کھانے سے پڑتا ہے. اگر آپ کو رمضان المبارک میں چھالے ہوئے ہیں تو پھر آپ کھجور تھوڑ دیں انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے, اگر کھجور سے آپ افطار کرتے ہیں تو. اس لیے کہ مجھے بھی اس کا تجربہ ہے کہ افسوس کہ کھجور میں بھی نہیں کھا سکتا, چھالے پڑ جاتے ہیں منہ میں, چھالا بعضوں کا گلے میں چھالا, تو پھر نزلہ تو کھانسی تو ہوتا ہے, کسی کو بعضوں شہد بھی موافق نہیں آتا. تو یہ صورتیں. دوسرا یہ کہ زیادہ کھانے سے پیٹ میں ایسیڈیٹی بنے گی, تیزابیت ہوگی, پیٹ میں خرابی پیدا ہوگی, اس سے بھی چھالا پڑتا ہے. پان کھانے سے چھالا پڑتا ہے, پان گٹکے زیادہ کھانے سے چھالا پڑ جاتا ہے, اور پھر جب چھالا پڑتا ہے نا تو مرچ مسالے سے منہ جلے گا, اس جگہ جلے گی, اور آخر کار وہ چھالا جو پان خوروں کو پڑتا ہے وہ بسا ہوگا, وہ کینسر کا روپ دھار لیتا ہے, پھر منہ سڑ جاتا ہے, کھال جھڑ جاتی ہے, اور آخر کار وہ بیچارہ بڑی تکلیفیں اٹھا اٹھا کر موت کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے مریض نظر آتے ہیں یہاں پر آ جاتے ہیں کوئی کوئی ہمارے یہاں, تو اس لیے وہ میں پان گٹکے کا تو سمجھاتا رہتا ہوں کہ مت کھایا کرے. تو اب یہ کہ آپ کو کس سبب سے چھالا پڑا, وہ اسباب میں نے عرض کر دیے دو تین جو مجھے یاد آئے, آپ اس کو دیکھ لیں کہ اگر پان بغیر آپ کھاتے ہیں چھالیا اور یہ گٹکے یا کسی طرح کے یہ طرح طرح کی الٹی سیدھی پوڑیاں آتی ہیں تو وہ کھاتے ہیں, یا یہ سونف کے نام پر آپ عطر والے سونف اور وہ عطر اور یہ کیمیکل والے الائچیوں کے بیج اور یہ کھاتے ہیں تو یہ سب چھوڑ دیں, یہ سب مضر صحت ہے. سونف کھانا اچھا ہے, سونف کھائیں اور بازار سے وہ کھلا لے کر جس میں خوشبو نہیں ڈالی جاتی فریش ہوتا وہ کھائیں, بہت اچھی چیز ہے, فائدے والی ہے. سونف دھنیا بہت اچھا ہوتا ہے, یہ فائدے والا ہے, مگر وہی فریش بازار میں سے وہ تول کے بھاؤ سے جو ملتا ہے نا وہ, نہ کہ اتنی اتنی خوبصورت پڑیاں آتی ہیں وہ, اس میں تو کیمیکل اور طرح طرح کے وہ خوشبودار بنا کر بس پیسے دے کر بیماریاں آپ لوگ خریدتے ہیں. سیدھی بات ہے, مانا یہی ہے اس میں. تو زیادہ کھانے سے بھی عام طور پہ چھالے پڑتے ہیں. میں ہر وقت چھالے کی ٹیوب اپنے پاس رکھتا تھا, پھر جب وہ پیٹ کا کفر مدینہ کتاب لکھی نا تو پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ چھالے کا بھی یہ علاج ہے, تو میرے منہ کے چھالوں کا بھی الحمدللہ علاج ہو گیا, الحمدللہ. بہت ساری بیماریاں چلی گئی جو یاد بھی نہیں ہے مجھے کون کون سی تھیں اور چلی گئی. میں نے چند بیماریوں کا تذکرہ بیچ میں کیا تھا, لیکن یہ چھالا بھول گیا تھا میں, سینے کی جلن بھی بھول گیا تھا بتانا آپ لوگوں کو. سینے میں میرا بہت جلن ہوتی تھی, ہر وقت سینے کی جلن کی دوائی میرے ساتھ رہتی تھی, پتا نہیں تھا کہ کیوں مجھے جلن ہے. تو پھر پیٹ کا کفلے مدینہ کی سمجھ آئی, الحمدللہ وہ بھی چلی گئی سینے کی جلن بھی. تو جن کو سینے کی جلن ہے, منہ میں چھالے ہیں, بدن میں درد ہے, بلغم ہے, بار بار نزلہ دائمی نزلہ ہے, بار بار کھانسی ہو جاتی ہے, گلے میں بار بار درد ہو جاتا ہے, اس طرح کی بے شمار بیماریاں, 80% بیماریاں جو ہے نا وہ ڈٹ کر کھانے سے پیٹ کی خرابی ہوتی ہے, اور پیٹ کی خرابی سے یہ ساری بیماریاں 80% بیماریاں ہوتی ہیں. تو بچہ کون اس میں, یہ تقریباً جو زیادہ کھاتے ہیں نا ان کو یہ تکلیفیں ہوتی ہیں, طرح طرح کی چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی ہے, بےچارے گھسٹتے رہتے ہیں, اور وہ پھر اب یہ سن بھی لیا تو بولے ٹھیک ہے اب احتیاط کریں گے, پھر جب کھانے کا ٹائم آتا تو بولے اب کل دیکھیں گے, آج تو وہ ذرا آئٹم اچھا ہے, تو بڑے دنوں کے بعد یہ آئٹم سامنے آیا تو چلو آج کھا لیتے کل نہیں کھائیے, پھر کل آتی ہے ارے آج وہ کچھ مشقت کا کام کرنا میرے کو آج یا کھا لیتے, کل سے بس کل سے پکی نیت ہے کل سے وہ نہیں کھائیے. تو پھر وہ دعوت آ جاتی ہے تو دعوت میں جاتے ہیں, یہاں میں زیادہ نہیں کھاؤں گا صحیح نہیں کھاؤں گا تو میزبان ناراض ہوگا, جیسے میزبان گن پوائنٹ پر آپ کو کھلاتا نہ ہو, یہ نفس کا مشورہ کہ میزبان ناراض ہوگا کہ ہم کھانا ہے نا, میزبان کو بھی مطلب ہے نا کہ برا نہ لگے, اس طرح آپ کو کھانا ہے نا تو آپ بوٹی کے اندر ہڈی نکال لیں, اپنے تھال میں ہڈی نکال لیں, ہڈی نظر بھی بڑی آئے گی کہ نہیں نہیں میرے مہمان نے اتنا بڑا بوٹا تو نکالا بےچارے نے, اور آپ وہ چھوٹے نیوالے لیں اور لینا بھی چھوٹے نیوالے چاہیے, اور چبا کر کھائیں, نگل کر نہ کھائیں. اب نگلیں گے تو پھر تو آج کل تو نگلتے ہیں نا, تو پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس ابھی آج کل رش ہو گیا ہوگا, مزید جو اب وہ عید قریب آئے گی نا رش بڑھتا جائے گا ڈاکٹروں کے پاس, اور پھر بولیں گے ہماری عید خراب ہو گئی, کس نے خراب کی, اس پیٹ نے, تو موشن تو بخار تو نزلہ تو پیٹ میں درد سے بےچارے کروٹیں بدلتے ہوتے ہیں, پھر بھی پتا نہیں ہوتا, پھر بھی سموسا ڈالتے ہیں, پھر کباب گپ کر کے نگل لیتے ہیں, پتا نہیں پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے, تو پھر مال پوڑا ہاتھ میں آتا تو اس کو کھا ڈالتے ہیں, اور بالکل لائٹ سہری کرتے ہیں وہ پھینی اور کھجلے سے, ان کے زوم فاسد میں, حالانکہ لائٹ نہیں ہے یہ پہاڑ سے زیادہ وزن دار ہے, اتنی ساتھ چینی بھی ڈالیں گے اس میں, وہ چینی بہت ہیوی ہے. تو اس طرح کھانا بھی نہیں آتا تو بےچارے بیمار پڑے ہوتے ہیں. تو جیسے بیماری ویسے بھی آدمی کو آتی ہے, بخار بھی آتا ہے, اچھی بات ہے وہ اللہ کی رحمت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے آئے نا وہ خراب اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. اس لیے وہ مہمان کو بھی میزبان کو برا نہیں لگے گا, آپ اچھی طرح چبا چبا کر کھاؤ گے اور انشاءاللہ بھوک سے بھی کم. لیکن اب وہ مہمان بن کر گئے تو ڈشیں زیادہ ہوتی ہیں, اچھی اچھی ڈشیں ہوتی ہیں, تو پھر وہ نفس بولتا ہے کل سے خیال رکھنا, کل کم کھانا, تو وہ کل کل کل کل کر کے پھر وہ اسپتال کا بستر آ جاتا ہے. پھر ڈاکٹر دھمکی دیتا ہے کہ دیکھو دل کی ایک نالی بند ہو گئی ہے اور تین باقی رہ گئی ہیں, اب اگر کھاؤ گے تو یہ بائی پاس کا آپریشن کریں گے ہم, یا تمہارا ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے. تو پھر ڈر جاتے ہیں اور پھر شاید تھوڑی پرہیزی کر لیتے ہیں, پھر وہ ڈاکٹر کلیئر کر دیتے تو پھر بولتے ہیں ٹھیک ہے کھاؤ پیو جان بناؤ, یار دنیا میں آئے کس کے لیے. بےچارے بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے لیے آئے, ہم کس کے لیے آئے, وہ قرآن سے پوچھے کس کے لیے آئے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں پیدا کیا, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو کھانا پینا بھی عبادت پر مدد کے لیے ہو, نہ کہ عبادت میں رکاوٹ کے لیے ہو. زیادہ کھائیں گے تو عبادت میں رکاوٹیں کھڑی ہوں گی, کم کھائیں گے تو عبادت پر تعاون حاصل ہوگا, مدد حاصل ہوگی. تو اس لیے بھی کھائیں بھی جب کبھی تو عبادت پر قوت حاصل کرتا ہوں یہ نیت کر کے کھائیں, اور کم کھائیں گے تو یہ نیت ویلڈ ہوگی, اگر ڈٹ کے کھائیں گے تو نیت ویلڈ بھی نہیں ہوگی, کہ نیت کا یہ موقع ہی نہیں رہا, زیادہ کھانے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے. یہ امام غزالی نے لکھا ہے, عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت بھی کرے اور کم بھی کھائے, ورنہ پھر نیت یہ بیکار ہے. ڈٹ کر کھانے والے کی نیت یہ عبادت پر قوت حاصل نہیں ہوگی, خوب ٹھاس ٹھاس کے جو بھرتا ہے. اللہ تعالی علم و رسول علم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پیارے باپا جان, میں مسلمان افطاری یو کے سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے پیارے باپا جان کہ آپ اتنی اتنی دیر تک بیٹھ کے مزید مذاکرہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں, تو ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تھک جاتے ہیں, اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ دعاؤں میں یاد رکھیے پیارے باپا جان. آپ جوان ہوں گے شاید, میں بڈھا ہوں. جوان بےچارے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ٹیک لگا کر یہ قرآن و سنت کی باتیں نہیں سننا چاہیے, بالکل الرٹ ہو کر سننا چاہیے. بس وہ بہت ساری لذتیں ہوتی ہیں جو مشقتوں کو آسان کر دیتی ہیں, اللہ تعالیٰ منفی لذتوں سے بچائے. دراصل وہ نفس کو ہم جس چیز کا پابند کریں گے نا, یہ پابند ہو جائے گا. افطار میں کباب سموسے کا پابند کریں گے تو ایک دن بھی کباب سموسے کی چھٹی ہو گئی, افطار میں آپ کو لطف نہیں آئے گا, موڈ خراب ہو جائے گا. اگر نفس کو پانی سے افطار کرانے کی پابند کریں گے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں مانگے گا, پانی پی کر وہ مغرب کی نماز آپ کو پڑھنے دے گا. تو اگر ٹیک لگا کر بیٹھنے کا پابند کریں گے نفس کو, تو وہ پھر آپ کو ٹیک لگائے بغیر چین نہیں پڑے گا. آپ ذرا بھی کہیں جائیں گے تو آپ کو فوراً وہ دیوار ڈھونڈے گا کہ یار وہ دیوار کہاں ہے یار, اچھا ستون ہے, چلو ستون سے گزارا کریں گے, ستون سے اپنے ٹیک لگا دیں گے. تو جیسا موقع مائی تو یہ کہ اب یہاں میں نے وہ ٹیک ہے نہیں میرے پاس, پیچھے دیوار ہی نہیں خلا ہے, تو میں کیا کروں, بغیر ٹیک کے بیٹھ جاتا ہوں. تو الحمدللہ ابھی تک تو گاڑی چل رہی ہے, اللہ چلائے رکھے اپنے کرم سے. اور یہ سوال بھی ہے نا, یہ بھائی سے لذت ہے کہ لوگ میری اس قربانی کو نوٹ کر رہے ہیں, تو اس سے بھی مشقت آسان ہو جاتی ہے. یہ سمجھانے کا مدنی پھول آپ کے لیے, یہ حب جاہ والا معاملہ اس میں بغیر ٹیک لگا کر بیٹھوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں, یار ماشاء اللہ اتنے اتنے گھنٹے بیٹھا رہتا ہے بغیر ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے, کیا یار قربانی ہے, کیا جذبہ ہے. یہ بہت خطرناک باتیں ہیں, یہ سب کے لیے خطرناک ہے, میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ میرا پریکٹیکل ہو رہا ہے. کاش اپنی تعریف سن کر خوشی حاصل نہ ہوا کرے, تو مذمت سن کر صدمہ نہ ہوا کرے, کاش ایسا اخلاص عطا ہو جائے. یہ کون سا درجہ ہے جس میں کوئی میری, ایک تو ہے بابا کہ اپنی تعریف کی خواہش نہ ہو, تمنا نہ ہو کہ کوئی میری تعریف کرے, اور ایک یہ ہے کہ کوئی میری تعریف کرے اور اس سے مجھے خوشی نہ ہو. یہ درجہ وہ کس درجے پر ہائی گریڈ ہے, یہ اللہ نصیب کر دے یار اپنے کو, تو اس کو تعریف کرتا ہے تو ذرا جی چاہتا کہ یار کیا بولا, اس نے ذرا زور سے بولے تو اچھا برابر سمجھ آ جائے. کیا جی کیا کہا؟ لبیک. پھر انکساری کے دریا بہانے شروع کر دیے, یہ بھی اپنے فضائل ہیں. انکساریاں کرنا بھی ہے نا, یا انڈائریکٹ اپنے فضائل بیان کرنا ہی ہے. اگر انکساری کریں گے تو لوگ دیکھو کتنی کتنی انکساری فرماتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بڑی خطرناک, اگر کوئی بول دے کہ آپ تو ماشاءاللہ انکساری بہت کرتے ہیں تو بس اس کو تنخواہ مل گئی, اس کی وہ پھول کے گپا ہو گیا. لذت بھی مشقت کو بہت آسان کرنے والی, اس کی لغت اس کو کم پڑ جائے گی, اور کوئی جملے اس کو یاد نہیں آئیں گے, کوئی تعریف کے اس کو یاد آ جائے گا یار چلو دو چار جملے اور نکال ڈالو. لیکن بابا یہ کیسے ممکن ہو؟ جد و جہد کرتا رہے, اللہ سے دعا کرتا رہے, اللہ عجی نصیب فرمائے, اپنی تعریف سننے والا ہمیں نہ بنائے. آمین آمین. اللہ تعالی ہمیں اپنی تعریف, یعنی کہ اللہ عز و جل خود اپنی تعریف کرنے کی سعادت بخشے, کہ ہم اللہ تعالی کی تعریف کرتے رہے. ہماری تعریف کیا ہے, گندے قطرے سے نکلے ہم, دو بار گندی جگہوں سے نکلے, کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے؟ اور یہ پتا نہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہ ہوگا. قابل تعریف ہو کہ جس کا خاتمہ ایمان پر متعین ہو اور جنت اس کا مقدر ہو اور جنت میں وہ سیدھا چلا جائے گا یہ طے ہو, وہ قابل تعریف ہے. باقی تو ہمارا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بابا. جس میں اپنی کاری چلی ہو تو نا, یہاں تو سیدھا سیدھا جو بھی اچھا اور نیک عمل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے کرم سے ہوا. بے شک اس نے توفیق دی, اس نے طاقت دی, اس نے اسباب عطا کیے, اسی نے سب کچھ کیا اور بندہ کر گیا. بے شک حقیقت ہے, تعریف ہے اس کی الحمدللہ رب العالمین, ساری خوبیاں اسی کے لیے. حق لیکن بابا اگر کوئی اس طرح کرے تو بندہ اپنی زبان سے اگر یہ کلمات ادا کرنا اگر کوشش کرے, ہاذا من فضل ربی, اپنے اس میں کوئی اخلاص کے ساتھ یہ عادت اس کی اپنی بن جائے گی, یہ سب میرے رب کا فضل ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے, میرے رب کا فضل ہے. بے شک اللہ کی عطا ہے, فضل ہے, ہاذا من فضل ربی. بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام نے بابا یہ جملہ ارشاد ادا کیا تھا نا, یاد نہیں ہے تو قرآنی. آصف برخیہ نے جو تخت, جی جی جی واللہ عالم. تو بہرحال کہ قرآنی آیت کا جز ہے ہاذا من فضل ربی, ہاذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. تحدیث نعمت کے لیے کہہ سکتا ہے اپنی کوئی ایسی خوبی کی بات بیان کر سکتا ہے, دوسروں کی ترغیب کے لیے جو پیشوا ہے وہ کہہ سکتا ہے, پیر مریدوں کو, استاد شاگردوں کو. اب وہ اس کا بابا ایسا مقام و منصب ہونا, منصب کھائی نہ کھائی, مطلب جیسے ہم جیسا آدمی اگر کھینچ کھانچ کر اگر اپنے لیے کوئی ایسی ترکیبیں بناتا رہے کہ یار میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن اب اس کے ساتھ ایک آدمی چلنے والا نہیں ہے تو کس کو ترغیب دے رہا ہے؟ بجے ایسوں کی پھر پیشی ہوتی ہے کہ یہ بھائی جب دیکھو اپنے فضائل بیان کرتا رہتا ہے. ہماری نفس بہت شریر ہے بابا. بالکل صحیح بات یہ کہ جو پیشوا ہے اس کو بھی 112 بار غور کر لینا چاہیے کہ اپنی خوبی بیان تو کر رہا ہے, اس نے نیت کری ہے کہ نہیں ترغیب دینے کی, یا تہدی سے نعمت کی, یا یہ تہدی سے نعمت اور ترغیب کا موقع بھی ہے کہ نہیں, یا یہاں ایسے نادان لوگ بیٹھے ہیں کہ جو سر پہ اٹھا لیں گے اور پھر آپ کو وہ لذت اتنی آ جائے گی کہ حبے جا کے مریض بن جاؤ گے, ریاکاری میں جا پڑو گے. یہ بھی پیشواؤں کو بھی غور کرنا چاہیے, استادوں کو بھی غور کرنا چاہیے, پیروں کو بھی غور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ مرید جو ہوتا ہے نا ویسے ہی ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ مرید پیر کا ارادت مند ہوتا ہے. مریدی سے بڑھ کر شاید ہی کوئی ایسا مطلب یعنی کہ ذریعہ ہو کہ جس میں آدمی حب جا سے حب جا میں نہ پھنسے. اتنا خطرناک ہے, اور جس کو اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے, یعنی کہ جس کے مرید ہوں, جس کے پاس لوگ وہ عقیدت سے دیکھتے ہوں, دست بوسی کرتے ہوں, اور دعاؤں کی جھک جھک کر درخواستیں کرتے ہوں, عاجزیاں کرتے ہوں, بڑے بڑے یعنی کہ روبدار آدمی بھی ہاتھ باندھ کے پیش ہوتے ہوں اور عاجزیاں کرتے ہوں, گڑ گڑاتے ہوں, خدا کی قسم اتنا سخت وہ شخص آزمائش میں ہوتا ہے, اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے, آخرت کی فکر ہے, اس کو ایمان کا اس کو احساس ہے, برے خاتمے کا دھڑکا ہے اس کو, تو وہ اس کو کوئی نعمت غیر مترقبہ تصور نہیں کرے گا. وہ یہی سمجھے گا کہ میں مجھے امتحان میں مبتلا کیا گیا ہے, اب جس نے مجھے امتحان میں مبتلا کیا بس وہ مجھے پاس بھی کر دے. واہ ماشاءاللہ. باقی پیر بننے کا شوق تو سب کو ہوگا کہ پیر صاحب کو مزے ہیں بھائی, بڑے نظر آنے آ رہے ہیں, بڑے شکرانے آ رہے ہیں, لیکن اگر وہ حساس ہوگا نا تو اس کو ڈر لگتا رہے گا کہ یار یہ کہیں میرا امتحان تو نہیں ہے, کہ مرید تو عقیدت کا ثواب پا کر جنت میں چلے جائیں اور اپنے لٹک نہ جائیں. جی ہاں, یہ مطلب ان میں اپنے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات جو ہے نا, وہ محبوب قلوب راحت القلوب میں غالباً یہ ہے کہ کئی لوگوں کی صرف اس وجہ سے بخشش ہو جائے گی کہ انہوں نے بزرگوں کے ہاتھ چومے ہوں گے, ہاتھ چومنے کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے گی. اب ہاتھ چومنے کی وجہ سے کیسے بخشش ہوئی, کہ وہ تو عقیدت کی وجہ سے نیک بندہ سمجھ کر ہاتھ چوما وہ نکل گیا, اور جس کے ہاتھ چومے گئے وہ تو سخت امتحان میں. یہ نہیں کہیں بھی میں نے پڑھا کہ جس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں وہ بے حساب جنت میں چلا جائے گا, چومنے والے کا پڑھا. تو انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں خدا کی قسم وہ سخت امتحان میں. جتنی زیادہ عقیدت جس سے ہوتی ہے, جتنے زیادہ مریدین جس کے ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ امتحان میں ہوتا ہے. وہ حبے جا سے بچنا, ریاکاری سے بچنا, میمے سے بچنا, لوگوں کو جھاڑنے لتاڑنے سے بچنا, ایسے شخص کے لیے نہایت دشوار ہوتا ہے, نہایت دشوار ہوتا ہے. اس کے خوش فہمی ہوتی ہے کہ میرے سے کو تھوڑی ناراض ہوتا ہے, وہ جو چاہتا کرتا ہے. اور پھر ان لوگ دل میں لے کر بیٹھ تو جاتے ہی ہیں نا, لاکھ مطلب ہے کہ عقیدت مند ہو, اگر پیر صاحب اس کو ایک بار جھاڑ دیں گے نا تو وہ یوں یوں کرتا ہوا چلا جائے گا, لیکن غائب ہو جائے گا, آنا چھوڑ دے گا, خلاف ہو جائے گا, بیت توڑ دے گا, یہ بھی امکانات ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ جتنا منصب زیادہ ہو دینی منصب, وہ یعنی دنیا بھی اعتبار سے جو دینی منصب ملا, کیونکہ وہی دینی منصب آخرت میں اس کو کام آئے گا نہیں یا نہیں آئے گا, یہ تو اب کوئی اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا. شاگرد چلا جائے گا, استاد جہنم میں چلا جائے گا, مرید جنت میں چلا جائے گا, پیر جہنم میں چلا جائے گا, عالم جہنم میں چلا جائے گا, اس سے سن کر عمل کرنے والا جنت میں چلا جائے گا. تو اس طرح کے یعنی کہ مفاہیم تو روایتوں سے ملتے ہیں نا, یا کسی کا کوئی ہے نہیں, گارنٹی نہیں نا ہمارے پاس. پیر جو ہے اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ چونکہ میرے مریدین بہت ہیں اور مجھے سن کر بھائی ہزاروں نے یا لاکھوں نے داڑیاں رکھ لیں, یا مجھے دیکھ دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں, یا مجھے دیکھ دیکھ کر لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں اور توبہ کر لیتے گناہوں سے, اگر کسی کو یہ منصب ملا بھی ہو دنیا میں, پھر بھی یہ کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ عند اللہ مقبول ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا, یہ گارنٹی نہیں ہے, اس پر جزم نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے. جیسے کہ لوگ بولتے ہیں بھائی اتنی ترقی, سب آپ کا اخلاص ہے, سب آپ کا اخلاص ہے. اب یہ مذہبی لوگ بولتے ہوتے ہیں, ان کو اپنے چیڑ بھی نہیں سکتے کہ بھائی آپ کے پاس کون سا ترازو ہے یا کون سا الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہے آپ کی جو آپ نے باطن میں چیک کر لیا کہ اخلاص ہے. جو اپنے نام کے لیے کرتا ہے اس کو بھی ترقی ملتی ہے, ہاں بہت ترقی ملتی ہے جو اپنے نام کے لیے کرتا ہے. پھر ان کو ترقی ملی نہیں ملی, کیا اخلاص تھا اس میں, جہنم میں گیا کم وقت. نمرود کو ترقی ایسی ملی کہ مجھے اور آپ کو کیا ملے گی. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا, پانچ یا چار افراد جو ہیں وہ ایسے دنیا میں ہوئے جنہوں نے پوری دنیا میں بادشاہت کیے. تو پوری دنیا کا بادشاہ تھا, اس کے علاوہ کوئی روئے زمین کو بادشاہ نہیں تھا. اتنی مقبولیت اس کو ملی نا, اور اتنا لوگ اس کو مانتے تھے, خدا مانتے تھے اس کو. کیا ہوا, لنگڑے مچھر نے اس کو پہنچا دیا نا کیفر کردار تک. تو اس لیے کہ لاکھوں لوگ جس کے ساتھ ہوں وہ مقبول الہی ہے, یہ دلیل نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً مقبول الہی تھے، قطعی جنتی، آدھی دنیا پر سلطنت، نمرود جو بارگاہ الہی سے مردود تھا پوری دنیا پر حکومت، اور یہ بھی فاروق اعظم کو آدھی دنیا پر حکومت ملی، اور کسی کو نہیں ملی آدھی دنیا پر حکومت. کم کم کم ہو کر اب تو اتنے اتنے ٹکڑوں پر حکومتیں، اور ایک ایک ملک کے بھی کئی کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے ملک کے شب بھائی بچوں کو پتا بھی نہیں ہوگا بہتوں کو، ہمارے ملک کے دو ٹکڑے کبھی کے ہو چکے ہیں، بنگلہ دیش پاکستان تھا پہلے، اب وہ بنگلہ دیش ہے، الگ ہو گیا، ٹکڑا ہو گیا. اور یہ بقیہ پاکستان جو ہے اس کو ٹکڑے کرنے کی بہت سازشیں چلتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے، سازشوں سے بہت سازش ہیں، طرح طرح کے نعرے لگتے ہیں، یوں ہو جائے، یوں کر دو، یوں کر دو، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک تو یہ بچا ہوا ہے. کیونکہ جتنا مطلب اتحاد ہوگا اتنی حفاظت میں آسانی ہوگی. چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے سب کھا جائیں گے، غیر مسلم کھا جائیں گے. تو یہ خیر ضمنی بات نکل آئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے خفیہ تدبیر سے، کہ اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ ہنس رہا تھا. تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سنجیدہ ہوتے تھے، ہر وقت سیمے سے میں رہتے تھے خوف خدا کی وجہ سے، میں اس طرح ڈرے رہتے تھے کہ جیسے کہ جس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو، بلیک وارنٹ جس کو بولتے ہیں وہ دے دیا گیا، اتنا ڈرے ہوئے رہتے تھے. تو ایک نوجوان کو انہوں نے ہنستا دیکھ لیا تو اس نے فرمایا، ارے بھائی تو ہنس رہا ہے، کیا تجھے یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ ایمان پر تیرا خاتمہ ہوگا؟ اس نے کہا لا نہیں. فرمایا کہ کیا تو پل صراط پار کر چکا؟ نہیں. کیا تیرے بارے میں فیصلہ ہو چکا کہ اب دوزخ سے تو نہیں بچا رہے گا اور تو جنت میں چلا جائے گا؟ اس کا نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ غافل، پھر یہ تیرا ہنسنا کیسا، کس خوشی میں ہنس رہا ہے، ہنسی کا ایگو آ رہی ہے، جب تجھے یہ نہیں پتا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا، تو پل صراط پار کر سکے گا یا کٹ کر جہنم میں جا گرے گا؟ جب تجھے یہی نہیں پتا کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، تو کس خوشی میں، آخر ایسی کون سی خوشی آ گئی کہ تو ہنس رہا ہے؟ تو وہ روایت میں کہ اس، کیونکہ وہ خود ہنستے نہیں تھے، خود بہت خائف تھے، اور تابعی تھے، بہت بڑے امام حسن بصری رضی اللہ عنہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور تابعی تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو ان کی بات کا یہ اثر پڑا اس نوجوان پر کہ پھر زندگی بھر اس کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا، ایسی سنجیدگی آ گئی. اور افسوس ہماری حالت ہے غفلت کی، کچھ کرنا بھی نہیں ہے، بس وہ پھولے جاتے ہیں کہ ہم نے بہت، ہم نے اعتکاف کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، تہجد پڑھی ہم نے، میں اتنے بیان کرتا ہوں، میں اتنے قافلے سفر کیے، میں یہ کروں گا، میں تو وقف مدینہ ہوں، میں تو بارہ ماہ والا ہوں. یعنی کہ اگر یہ سب حب جا کی وجہ سے اظہار ہے، یا نعوذ باللہ دوسروں کو اپنی دینی قربانیاں دکھانے کے لیے مقصود ریا ہے کہ میری عزتوں کے بھائی یہ ماشاءاللہ وقف مدینہ ہے اور ہم پھولے جاتے ہیں، یہ اگر ریاکاری کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے کہ میری ذرا چھاپ پڑے گی، میری واہ واہ ہوگی، میرا امپریشن پڑے گا کہ بھائی ماشاءاللہ دیکھو بارہ ماہ تک اس نے یہ قافلہ کر رہا ہے یا قافلہ کیا تھا اس نے، تو یہ ریاکاری تو جہنم کی حقداری ہے، خطرناک ہے. کیوں اظہار کر رہا؟ پہلے نیت کرے، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. یہ ذہن اسی لیے بنانے کی کوشش کہ ہم مطلب یعنی کہ پہلے تولے کہ ہم کائے کو بول رہے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بارہ ماہ کا سفر کروں گا تو میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اچھا، اس کو میں ترغیب دے رہا ہوں کہ میں نے بارہ ماہ کا سفر کیا، آپ بھی کر لیجئے. اگر ترغیب کی نیت ہے، اس پر کوئی اپنا امپریشن نہیں ڈالنا کہ میں قربانی دینے والا ہوں، تب تو چلو رخصت ہو گئی. کوئی ایسی مطلب ہے کہ جائز صورت ہو اس کے اظہار کی تو حرج نہیں ہے. تحدیث نعمت کا واقعی ذہن ہے کہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں، اللہ نے مجھے یہ نعمت بخشی کہ میں بارہ ماہ کا مسافر ہوا الحمدللہ، تو اس لیے اظہار کر رہا ہے تب بھی یہ جواز کی صورت ہے، ورنہ یہ کہ خامہ خواہ بلا عنوان بلا حجت لوگوں کو اپنا مطلب یعنی کہ عمل ظاہر کرنا، کوئی سا بھی عمل ظاہر کرنا، یہ مطلب نہیں ٹھیک. وہ اگر دکھاوے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو کہ دکھاوا، ریاکاری میں دکھاوا، ریاکاری کی تعریف میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، ایک بار پھر سن لیجئے، اس کو حفظ کر لیجئے کہ ریاکاری کے بارے میں معلومات فرض ہے، فرض علوم میں سے، جو نہیں جانتا وہ گناہگار ہوگا. ریاکاری کی تعریف بھی پتا ہو، ریاکاری کے بارے میں معلومات بھی ہو ضروری، اور ریاکاری کا علاج بھی معلوم ہو، یہ سب ضروری ہے. تو اس لیے وہ ریاکاری کی تعریف لکھ لیجئے، نہیں ابھی آپ کے پاس لکھنے کی سہولت تو جس نے لکھا اس سے بعد میں لکھ لیجئے، اس سے کاغذ پر لکھوا کر کاغذ پھڑوا لیجئے، جو بھی آپ کی ترکیب بن جائے تو وہ اس کو یاد کر لیجئے. انشاءاللہ ان قریب نیکی کی دعوت کا باب امید ہے کہ ہمارے پاس بائنڈ ہو کر آ جائے گا، بائنڈنگ ہو کر اس کا درس انشاءاللہ شروع کروا دیں گے. دو تین دن ابھی شاید لگیں گے، وہ تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے، رمضان شریف میں ویسے بھی کام جو ہے نا سست پڑ جاتا ہے تھوڑا. تو یہ ریاکاری کی تعریف کئی ہیں، تو ان میں جو نچوڑ اس کا جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ سامنے آتا ہے کہ عبادت یعنی جو کام عبادت کے لیے، یعنی نیکی کا کام، نیک کام سے اپنی عزت یا دولت حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، نیک کام سے یا نیک کام کے ذریعے اپنے لیے عزت یا مال کا ارادہ کرنا، یہ ریا. اب جیسے کہ اپنا عمل آدمی کیوں ظاہر کرتا ہے، تسبیح کیوں دکھا کے پڑھتا ہے کہ لوگوں میں عزت قائم ہوگی، اور جب دیکھو پڑھتا رہتا ہے یا سب کے سامنے ہونٹ کیوں ہلاتا ہے، بھلے ہونٹ وہ پڑھتا ہے لیکن دوسرا آئے گا تو ذرا ہونٹ تیزی سے ہلتے ہیں، پڑھ رہا ہے یا دوسرا آئے گا تھوڑی آواز نکلے گی کہ درود شریف پڑھ رہا تو آواز نکلے، یہ نکل جاتی ہے آواز، دوسرا ہوتا ہے نا سامنے، یا دوسرے کے پاس سے گزرے گا پڑھتے پڑھتے تو زور سے ذرا آواز نکلتی ہے، یہ آواز کیوں نکلی، پتا چلے کہ یار جب دیکھو درود شریف پڑھتا رہتا ہے، یا بھائی ٹھہرو ابھی یہ تھوڑا مذاق پڑھ رہا، درود شریف پڑھ رہا، ذکر کر رہا ہے، ابھی اس سے بات نہیں کرو. تو اگر یہ اس لیے اس نے ظاہر کیا کہ لوگوں پر چھاپ پڑے کہ یار یہ نیک آدمی پڑھتا رہتا ہے، یا یہ وظائف بھی پڑھتا ہے، یا درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے، تو یہ ریاکاری ہے کہ اس کے دل میں ہماری عزت پیدا ہوئی نا، جگہ بنی ہمارے لیے، اور ہمارا ارادہ تھا اس لیے ہم نے یہ کیا، خود بخود جگہ بن گئی، اس میں رج نہیں ہے، ہم نے مطلب کوشش کی اس کے لیے، اور ہمارا ذہن بنا کہ ہمارا دل میں مقام پیدا ہو اس کے دل میں، اس لیے ہم نے کیا. یا یہ کہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ ہم کو کوئی مال مل جائے، تو ایسوں کو لوگ وہ نذرانہ پیش کرتے ہی نا، اب جیسے ہم جیسوں کو لوگ بہت نیک سمجھتے ہیں، اور نیک سمجھ کر وہ نذرانے تحفے رقمیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ نیک نہیں ہیں لیکن سمجھتے بیچارے کہ نیک ہیں تو خدمت کرتے ہیں، یہ ہے خطرناک ترین نذرانہ ملنا نا، یہ تو ایسی آزمائش ہے یقین ماننے کے، بس میں کیا بتاؤں، میں مبالغہ کروں تو کہوں کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی آزمائش نہ ڈالے، ایسی آزمائش ہم جیسے شخص کو ہوتی ہے، میں تو اپنے لیے ہی کہوں گا نا، دوسرے تو ظاہر ہم تھوڑی کہیں گے کہ ان میں اخلاص نہیں ہے، لیکن واقعی سخت آزمائش، یوں آزمائش، آزمائش کا ذہن بننا کہ یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اور اللہ ہم سب کو عطا کرے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے ہم اس کو امتحان تصور کریں، اللہ سے ڈریں اور پناہ مانگیں، اس اللہ تعالی ہم کو حسب حساب بخش دے، حساب کتاب نہیں ہے. یہ باتیں بھی خطرناک ہیں، ایسی باتیں جو کرتا ہے اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ کتنا سمجھدار ہے، کتنا خوف خدا والا ہے، کتنی آخرت کی فکر ہے، یار آج تک ایسی باتیں نہیں سنی تھی، کیسی باتیں کرتا ہے، یہ بھی خطرناک ہے، یہ سوچ بننا بھی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، اب کھوٹے سکے ہیں بس، یہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مقصود ہے اور میں گگو منڈی بورے والا سے. میرا پیارے باپا جان سے ایک سوال ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ جنات وغیرہ کا سایہ ہوتا ہے اور ان لوگوں دیکھتے ہیں جنات کو, تو جو کئی دیکھتے ہیں کہ وہ جنات بڑے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہائٹ ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے, ان کے بارے میں صحیح ان کا قد وغیرہ کا پوچھنا چاہتا تھے. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو لوگ پریوں کے نام لیتے ہیں, کہانیاں وغیرہ سناتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, کیا ان کا وجود اس دنیا میں ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو یہ کہ اکثر لوگوں کو جنات کا سایہ ہوتا ہے, یہ جملہ غلط فہمی پر مشتمل ہے. اکثر لوگوں کو نہیں ہوتا, اکثر کے معنی ہے آدھے سے زیادہ. تو اگر آدھے سے زیادہ ہوتے نا جنات لوگوں کو, تو ادھر ہم مدنی مذاکرہ نہیں کر سکتے, ادھر بھی آدھو آدھ اچھل کود پھاند کر رہے ہوتے, یہ بھی اٹھا پٹک کر رہے ہوتے, اور ہم کچھ بھی نہ کر سکتے. اکثر کو نہیں ہوتا, کسی کسی کو ہوتا ہے, اور وہ بھی خدا جانے ہوتا یا نہیں ہوتا. وہ بابا لوگ بتا دے کہ تم کو جن ہے, اب نہیں ہوتا ہوگا تو بھی تھوڑا دماغ کی کوئی نس آگے پیچھے ہو جاتی ہوگی, تو وہ بیچارہ وہ جنات والی حرکتیں کرتا ہو تو بھی تعجب نہیں ہے. بہرحال یہ کہ اس کی علامات ہوتی ہیں, اس سے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو جن کا اثر ہو گیا ہے. اب وہ جنات کے قد وغیرہ تو قرآن پاک میں ہے نا, وہ کہ یہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, وہ آیت کریم ہے کہ یاد ہو. تو یہ جنات کو اس کے اصلی روپ میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, یہ علماء کا بھی یہی قول ہے, وہ قرآن کی اس آیت سے استدلال ہے. ہو سکتا ہے بعضوں میں شاید قول ہو کے دیکھ سکتا ہے, وہ مجھے صحیح معلومات نہیں ہے. قرآن پاک میں جو لکھا وہ عرض کیا میں نے کہ یہ تم کو ان شیاطین کے بارے میں کہ یہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. جنات جو ہے نا ان کے قد وغیرہ کا بھی کوئی تذکرہ پڑا نہیں ہے, لیکن اتنا ہے کہ بعض ان کی اقسام بہت ہیں, بعض قداور بھی ہوتے ہوں گے کہ وہ جیسے کہ وہ جزیرے پر ایک جن ہوتا ہے, ویران جزیروں پر, کہ وہ آدمی اگر ان کو کوئی مل جائے بولا بٹکا تو وہ کھا جاتے ہیں, پورا پورا کھا جاتے ہیں. تو وہ جن کے پیٹ میں آدمی سما جاتے ہیں, سارا قداور ہوتا ہوگا. اچھا, بعض جنات بہت چھوٹے ہوتے, کیڑے مکوڑے کی طرح ہوتے ہیں, سانپ ہوتے ہیں, کئی سانپ جن ہوتے ہیں. اچھا, چھپکلیاں, یہ بعضوں کا یہ بھی جن ہوتی ہیں. تو یہ کہ طرح طرح کے ہوتے ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں کہ وہ لکھا ہے لقت الجان میں, لقت المرجان میں, شیخ عبداللہ وہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کتاب ہے غالب لقت الجان, تو اس میں ہے کہ گوشت فروش کا جو کپڑا ہوتا ہے قصاب کا, چربیوں والا اور خون گوشت والا, تو اس پر بھی یہ جنات جو ہیں یہ لٹک جاتے ہیں. تو اب یہ لٹک جاتے ہیں تو کتنے چھوٹے چھوٹے ہوں گے, اتنے سارے جنات لٹک جاتے ہوں گے اس پر, تو یہ ہوتے بھی بے ضرر ہوتے ہوں گے, نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ہوں گے. ہر جن پاورفل نہیں ہوتا جو نقصان پہنچے, وہ ڈرتے بھی ہیں. اگر یہ ڈرتے, یہ اللہ کا ایک انعام ہے انسان پر کہ انسان سے ہر مخلوق ڈرتی ہے, شیر ڈرتا ہے انسان سے, ہاتھی ڈرتا ہے, سب ڈرتے. یہ کب حملے کرتے ہیں کہ جب, یا تو شیر کب حملہ کرے گا جب اس کو بھوک لگے گی, ویسے حملہ نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ شیر کو جب ہم چھیڑیں گے تو حملہ کرے گا, ویسا نہیں کرے گا, ڈر کے بھاگ جائے گا, آواز سن کے بھاگ جائے گا. سانپ بھاگ جاتا ہے ڈر کے, یہ اللہ کا کرم ہے. اگر یہ جانور ہم سے نہ ڈرتے ہوتے, مگر یہ گلی کے کتے آپ جاؤ تو بھاگتے ہیں نا, بلی کو شش کرو تو بھاگتی ہے. اگر یہ آپ جیسے شش کرو بلی آپ پر حملہ کر دے آپ کیا کرو؟ یہ چوہا آپ سے بھاگتا نہیں بھاگتا ہے. اگر یہ چوہا آپ کو دیکھتے ہی آپ پر جھپٹے آپ کیا کرو گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر یہ چوہے دو چار آ جائیں, ایک چوہا آ جائے دلیر ہو گیا اور اس کو پتا چل جائے گا لوگ میرے سے ڈرتے, اس کو پتا تھوڑی تھا لوگ ڈرتے ہیں, یہ ڈرتے ہیں ہم سے الگ, ہم بھی ڈرتے ہیں. تو اب اگر ایک چوہا اس وقت کہیں سے مدنی مذاکرے میں آ جائے, جن نہ ہو چوہا ہو, اور یہ ادھر ادھر راستہ ڈھونڈنے لگے, آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم لوگ سارے راستہ دینے لگے, پاپا پاپا چلاتے رہ جائیں گے کہ چوہا ہے مت ڈرو مت ڈرو, ایک ادھر بھاگ رہا ہے ادھر چپک رہا ہے ادھر لڑک رہا ہے, او گھبراہٹ گھبراہٹ گھبراہٹ ہو جائے گی, اور پیچھے والے بھاگ جائیں گے کہ شاید کو حملہ ہو گیا حالات خراب ہیں. ایک چوہا یہ ایک ہزار پر بھاری ہے, بہت بڑے اجتماع میں اگر ایک چوہا گر جائے نا بیچوں بیچ, تو وہ تو بےچارا جان بچائے لے بھاگے گا, ہم ڈر جائیں گے. نہیں, وہ ڈر کر ہی بھاگ رہا ہوگا, پھر بھی ہم ڈریں گے. اسی طرح کتا اگر ابھی دروازے پہ خالی آ کے کھڑا ہو جائے شیر کی طرح, کوئی نہیں گزرے گا, تو کھڑا ہو جائے ڈھیٹ ہٹے نہیں, اور جو ہٹانے جائے اس پر آؤ کرے, میرا خیال ہے کہ بولیں گے یار دوسرا گیٹ کھول دو یار اس سے تو یہ ڈر لگتا ہے, ہٹے ہی نہیں, اس کو دھکے مارو مارو ہٹے ہی نہیں, تو کوئی میرے جیسا ہوگا بابا جی تو بولے گا یار جن لگتا ہے, پھر تو سناٹا ہو جائے گا, آپ تو کود کود کے بھاگیں گے, ایسے ڈرپوک ہم لوگ. ایک بار یہاں پڑوس میں فائرنگ ہوئی تھی, اجتماع ہو رہا تھا جمعرات کو, قریب میں فائرنگ ہوئی تھی, آپ مانو ہی نہیں مانو, ایسی قوم کی حالت خراب ہوئی, کھڑکیوں سے کود گئے تھے, زخمی ہو گئے یہاں کھڑکیوں سے کود گئے باہر, کہ جہاں یہاں اندر فائرنگ ہو رہی, اندر نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا اندر. کسی کو یاد ہو تو, اگر یاد ہے کسی کو پیچھے والوں کو یاد ہے, یہاں بھی یاد ہے بابا کو ماشاء اللہ. تو ایسا ہوا تھا چند سال پہلے, تو ہم لوگ ایسے ساو ڈرپوک ہیں یار, تو ہمت ہی نہیں ہے کچھ. ماردار ہوگی تو ہنسی بھاگے گا تو میری پوچھ جائے کہ گولی کھا کے نہیں مرنا, ٹانگ توڑوا کے مرنا ہے, آدمی کا دماغ تھوڑا کام کر رہا ہے, گرتا بھی تو مرتا ہے نا, پھر کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی مر گیا ہو, لیکن زخمی تو ہوئے ہوں گے. تو جب فائرنگ ہو ایسا کوئی اللہ نہ کرے دھماکہ یا کوئی ہو بھی نا, تو میرا مشورہ یہ کہ دیوار سے لگ جائے, ستون سے لگ جائیں, دیوار سے لگ جائیں, کسی چیز کے آڑ میں, اور فائرنگ کے ٹائم پہ لیٹ جانا چاہیے, یہ ایک اس کا بہترین طریقہ ہے. ہاں, بھاگ دوڑ کرنے بھاگنے والوں کے بیچ میں نہیں لیٹیں گے کہ وہ کچل لیں گے, ایسے موقع پہ دیوار ڈھونڈیں, اور ویسے اگر خدا نہ کرتا دو چار آدمی اور فائرنگ شروع ہو جائے نا, تو لیٹ جائیں گے نا, تو اوپر سے گولی چلی جائے گی, لگے گی نہیں. مگر اس وقت آدمی کی بدھی جو ہے نا وہ چلی جاتی, عقل کام نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ آزمائش بھی نہ ڈالے. اور ہمارے ملک کا ہمارے شہر کا جو حساب کتاب ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ امن بخشے, اللہ کرے کہ امن کا دو روزہ ماہ رمضان میں بھی دہشت گرد اپنی دہشت گردیوں سے باز نہیں آتے, وہ قتل و غارت گری برپا کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ امن بخشے. واللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کیسر محمود کاموں کے شہر پنجاب سے. پاپا جان سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پاپا جان, بیعت ہونے کے لیے شریر کا پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا لازمی ہے کیا؟ اس طرح جس طرح سلسلہ قادریہ میں ہم مکان کے ذریعے بیعت ہوتے ہیں, اور مدنی چینل اور فون اور لیٹر کے ذریعے بھی بیعت ہوتے ہیں, تو کیا اس طرح بیعت ہو جائے گی؟ اور اللہ تعالیٰ کا رہنمائی فرمائیے. ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت اچھی بات ہے, مگر یہ کہ ٹیلی فون کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے بھی بیعت ہو جائے گی, نمائندے کے ذریعے بیعت ہو جاتی ہے, خط کے ذریعے بیعت ہو جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارشاد رضا اتاری نوروے سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ دار بابا جان، اگر کسی کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہو اسے کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے؟ برائے مدینہ مدنی پھول عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. جب بھی بلڈ پریشر لو ہو تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ کچھ چیز کھا لے، نمک کھا لے یا کوئی چیز کھا لے تو انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا. روزے میں تو ظاہر ہے کہ وہ کھانے کا بھی مسئلہ ہے. بلڈ پریشر لو ہو اس کی احتیاطیں تو مجھے معلوم نہیں ہے، ہائی ہو تو اس کی احتیاطیں معلوم ہیں. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ اگر معلوم ہوں گے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں گے، کسی ڈاکٹر کا انشاءاللہ پیغام آ جائے گا ہم کو، تو میں ہم بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ورنہ بابا کل تو ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر، سبحان اللہ. کل تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ کل تو کتنے ہی ڈاکٹر زہر کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کریں گے. ساڑھے تین بجے زہر کی جماعت ہے، زہر کے بعد کا مدنی مذاکرہ، پھر انشاءاللہ مناجات افطار، پھر کھانا خیر خواہی. ان کو دعوت دی ہے میں افطار کرنے کی نا؟ ہاں بابا، ہاں ڈاکٹروں کو. ہاں اور اس کے بعد رات کو دس بجے کم و بیش مدنی مذاکرہ، اور وہ مدنی مذاکرہ ہی پورا ڈاکٹروں کا، میڈیکل ہی میڈیکل ہوگا. جو بھی میڈیکل سے متعلق اسلامی بھائی ہیں، طب سے متعلق، حکیم بھی ہوں، ایلوپیتھک ہیں، ہومیوپیتھک ہیں، آیوویدک ہیں، یہ لیبورٹری والے ہیں، کمپاؤنڈر ہیں، کمپاؤنڈر ہے، فارماٹیکل کمپنی کے ہیں، جو بھی میڈیسن میڈیکل اسٹاف ہے، جو بھی سب میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، سب کے سب آ جائیں. کل انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا، اور خوب اس عملے میں ہم ظاہری اور باطنی دونوں بیماریوں پر مدنی پھول بھی لیں گے اور اس کا علاج بھی لیں گے انشاءاللہ. اس وجہ صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام گلاب خان ہے، میں گلستان جوہر سے آیا ہوں. اور بابا جانی آپ سے سوال ہے کہ کسی کے روزے کچھ چھوٹ جائے اور اعتکاف میں بیٹھنا چاہے 15 دن کے، تو وہ بیٹھ سکتے یا نہیں؟ آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہے نا، سنت موقعہ علی الکفایہ، اس میں تو روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. اگر بھول کر بھی روزہ ٹوٹ گیا، ایک بھی روزہ ٹوٹ گیا، تو اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا. جبکہ اس کے علاوہ جو اعتکاف ہے، جیسے یہ یعنی یہ رمضان کے 20 دن کے، تو یہ اعتکاف وہ اعتکاف نہیں ہے، یہ نفلی اعتکاف. نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے. ہاں قضا اعتکاف میں شرط ہے، نظر کے اعتکاف میں شرط ہے روزہ. یہ 15 دن والا، اگر ان 10 دنوں سے پہلے پہلے 20 روزے کے اندر اندر کسی نے 15 دن کا اعتکاف کیا، اس میں روزہ شرط نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا لو بی پی کا علاج آیا ہے کہ لو بی پی میں مریض کو لٹا دیں، ٹانگیں اوپر ہوں تاکہ بلڈ دماغ کو پہنچے. یہ علاج ہے، اگلے نے احتیاطیں پوچھا ہے، علاج آیا ہے. احتیاطیں بتائی جائیں کہ لو بلڈ پریشر والے کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سن رہے ہوں گے، وہ پورا نہیں سنا ہوگا سوال شاید انہوں نے، انہوں نے فی الحال یہ بھیجا. جی جی الحمدللہ، یہ بھی ایک عارضی علاج ہے اس کا، کہ فوری طور پر جس کا بلڈ پریشر لو ہو جائے نا، تو لیٹ یا ٹانگیں اونچی کر لے، تو ٹانگیں اونچی کرنے سے خون کا دوران جو ہے نا وہ دل کی طرف آئے گا اور دماغ کی طرف آئے گا، تو اس طرح وہ بی پی جو ہے نا وہ اس کا فرق پڑ جائے گا. اور جس کو بلڈ پریشر ہائی ہو اس کو اس کا الٹ کرنا ہوگا، تاکہ اس کا جو دماغ کی طرف وہ خون کا جو دباؤ ہے دل کی طرف پریشر ہے خون کا تو یہ اس ترکیب بن جائے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان اتاری لیہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ جس کھال پر بیٹھتے ہیں تشریف رکھتے ہیں کیا اس پر بیٹھنا سنت ہے اور یہ کس جانور کی کھال ہے؟ سنت کہیں پڑھا نہیں ہے میں نے, اس لیے میں کھال پر بیٹھنا سنت ہے یہ جملہ بولتا نہیں ہوں. البتہ بکرے کی کھال پر بیٹھنا, بکرا بکری, دمبا دمبی, بیڑا بیڑی, اس سب کو ہم لوگ بکرا بولتے ہیں, ویسے کتابوں میں اس کو بکری لکھا ہوتا ہے. تو یہ کہ بکری کی کھال پر بیٹھنا, بکری بکرا نر مادہ جو بھی ہو, تو بکرے کی کھال پر بیٹھنا ان کی ساری لاتا ہے. اور چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے. درندے کی کھال پر, چیتے کی کھال پر نہیں بیٹھنا چاہیے, بکرے کی کھال پر بیٹھنا چاہیے اگر میسر ہو تو. تو میں اکثر یاد آتا ہے تو نیت کر لیتا ہوں انکساری کے حصول کے لیے میں بکرے کی کھال پر بیٹھتا ہوں, اور کبھی کبھی ترغیب کے لیے سہ بھائیوں کو بھی عرض کر دیتا ہوں. میں تو مٹی کے برتن میں کھانا اس کو بھی سنت نہیں بولتا, کہ میرے پاس کوئی سی اس کی واضح دلیل نہیں ہے کہ مٹی کے برتن میں کھانا سنت ہے. ہمارے مبلغ بولتے رہتے ہیں نہیں بولنا چاہیے ان کو. میں نے بعض اوقات پوچھا بھی ہے جو بولتے ہیں سنت کے, بھائی آپ نے کہاں پڑھا ہے, تو چپ ہو جاتے ہیں. تو مبلغوں سے سن سن کر بےچارے بولتے رہتے ہیں, میں ڈرتا ہوں. تو میرے کو پتا نہیں کہ یہ آیا مٹی کے برتن میں کھانا سنت ہے کیا. اتنا ضرور پڑھا ہے کہ مٹی کے برتن جو اپنے گھر کے لیے بنوائے گا فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. یہ شامی کا اس طرح کا جزئیہ ہے رد المختار میں. فتح رضویہ میں بھی کہیں لکھا ہے کہ مٹی کے برتن افضل ہیں, اور شمائل رسول علامہ نبانی قدس سرہ نورانی میں ہے. مٹی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب پیالوں کا تذکرہ ہے, ماں ایک پیالہ مٹی کا بھی تھا, یہ تذکرہ ہے ایک پیالہ مٹی کا تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. لیکن اب یہ کہ واضح الفاظ ملے نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مٹی کے برتن میں کھایا پیا کرتے تھے, تو ہم اس کو سنت کہیں گے. تو اب چونکہ مجھے واضح الفاظ نہیں ملے تو میں اس کو سنت کہتے ہوئے ڈرتا ہوں. اسی طرح کیونکہ اٹکل سے کسی بات کو سرکار کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے, اور جو جان بوجھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ جہنم کا حقدار بن جائے گا حدیث پاک میں, کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس مضمون کی حدیث شریف موجود ہے, تو ڈر لگتا ہے. اسی طرح وہ کھال, ہاں تو کھال کا بھی میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھال پر بیٹھا کرتے تھے. بیٹھتے ہو سکتا ہے ہو, لیکن ہو سے سنت ثابت نہیں ہو جائے گی نا. یہ تو میں نے ایسے عرض کیا کہ چونکہ کھال کا استعمال بہت تھا ان دنوں عربوں میں, تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوتا ہو. ہاں بستر کا تو ہے, چمڑے کا بچھونا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. یہ شمائل رسول میں غالباً یا وہ مجمع البحار, یہ بھی علامہ نبانی قدس سرہ نورانی کی کتاب ہے, شاید اس میں ہو. غالباً چمڑے کا بستر کا بھی ہے اور چمڑے کے تکیے کا بھی ہے. چمڑے کے تکیے میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور چمڑے کے بستر میں کھجور کی چھال تھی یا کیا تھا یا بھول گیا ہوں میں. تو اس کو جب تک کتاب سے نہ دیکھ لیں اس کو ڈن اس کو مطلب یقینی نہ مانے. چمڑے کا تکیا تو یاد آ گیا مجھے, کھجور کی چھال کا وہ لکھا ہے. تو جو جب تک کنفرم نہ معلوم ہو, یا عام مولانا جو بول دیتے نا پہلے مدنی ہمارے بولتے ہی اس سے مطلب احتیاط کا دور کم ہے. اب جب تک کوئی ذمہ دار مفتی ہم کو نہ بتائے نا اس وقت تک ایک دم سے کسی بات کو سنت نہ کہہ دیا جائے. موبائل لکھ کے بےچارے ہر بات کو بال ہوتے ہیں, ہر بات کو سنت بولتے ہیں اور سمجھاتے کافی فرق پڑا ہے, لیکن اب پتہ نہیں وہ دیہاتوں میں اور دوسرے شہروں میں پنجاب میں اور ہر جگہ مبالغے کا دور بہت ہے. سوچتے بعد میں بولتے پہلے, اپنے بولتے پہلے تو لو بعد میں بولو, اور یہ پہلے بولتے ہیں بعد میں بولتے ہیں. عام طور پہ ہماری ہم سبھی کی تقریباً یہی حالت ہے کہ پہلے بولتے پھر تولتے ہیں. اور ہمارا اپنا نعرہ کیا ہے, پہلے تولو پھر بولو, پہلے تولو پھر بولو, پہلے تولو پھر بولو, پہلے تولو پھر بولو, ورنہ ایک چپ ایک چپ ایک چپ توڑ نہیں پاتے تو پھر ایسے ہو جاؤ کہ بول بھی نہیں پاتے. قفل مدینہ لگا رہے گا, قفل مدینہ لگا رہے گا, قفل مدینہ لگا رہے گا, انشاءاللہ غیبت کے خلاف جائیں گا, غیبت کریں گے, غیبت سنیں گے, محبتوں کے سر پہ اماما رخ پہ داری, سر پر زلف اکثر نظریں, حیا سے نظریں, انشاءاللہ شیطان کے خلاف جائے گا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. اسی لیے وہ کہا کرتا ہوں میں, وہ تاکید بھی کرتا ہوں کہ دیکھ کر بیان کریں. یہ زبانی بیان کرتے ہیں اس میں بہت غلطی ہونے کا امکان رہتا ہے. مہربانی کرے سب کے سب دیکھ کر بیان کی بھرپور عادت رکھیں کہ اس کی تاکید ہے. زبانی بیان کرنے کی کسی مبلغ کو اجازت ہی نہیں ہے. تو مبلغ کرے تو جو اس طرح بھائی مطلب نگران وغیرہ ہو روک دیں, تو زبانی مت کرنے دیں بیان. کتابیں رسالے ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے ہم کو بے شمار کتابیں دے دی ہیں جس سے دیکھ کر بیان ہو سکتا ہے. پورے پورے بیان چھاپ کر دے دیے آپ کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احتشام اتاری اولیاء لاہور سے. پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں مرکز الاولیاء اعظم کلاتھ مارکیٹ یا اس طرح کی جو مارکیٹیں ہیں ان مارکیٹ اکثر دکانوں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں اور ان اے سیوں سے جو پانی نکلتا ہے ان کی کئی کئی کینیں بھر جاتی ہیں. باپا یہ ارشاد فرمائے اس پانی کو اس شراب سے کیسے بچایا جائے, اس کے متعلق ہماری شرع رہنمائی فرمائے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. اس پانی کا استعمال تو ہو سکتا ہے استنجا خانے میں, استعمال صفائی کے لیے ہو سکتا ہے, اور اسی طرح گلی کی صفائی, دکان کی صفائی, گھر کی صفائی اس پانی سے ممکن تو ہے. پانی ہوتا صاف ہے, یہ جو نائٹروجن اور آکسیجن جب ملتا ہے نا تو پانی بن جاتا ہے. تو یہ اے سی سے ٹکرا کر اس کا کوئی سا سسٹم ہے, تو یہ ہوا کا ہی پانی ہوتا ہے جو گرتا ہے. غالباً یہ ہوتا صاف ہے, پینے کی تو میں نہیں آپ کو مشورہ دوں گا, بلکہ اس سے کھانے پینے میں استعمال کرنے کے لیے تو کسی وہ ظاہر ہے اس کا جو ماہر ہوگا وہی بتائے گا کہ مضر ہے یا مفید ہے. البتہ صفائی تو ممکن ہے, ہوتا پاک ہی ہے, پاک پانی ہوتا ہے. واقعی اس کو پھینک دینا سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اس پر عرف تام ہے اس کے پھینکنے پر, بلکہ نیچے کین بھی ہے پانی بچانے کے لیے تھوڑی رکھا جاتا ہوگا, عام طور پہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, بازار میں کیچڑ نہ بنے اس کے لیے رکھتے ہوں گے, یا کوئی قانون ہوگا ایسا کہ اس طرح گندگی نہ کی جائے, بازار کا قانون یا کوئی ترکیب ہوگی اس لیے رکھتے ہوں گے, ورنہ عام طور پہ پانی نیچے ٹپکتا رہتا ہے. اور جو نیچے ٹپکتا رہتا ہے اس کو بھی میں کوئی حکم نہیں لگاؤں گا کہ برتن رکھا کریں, کیونکہ وہ اس پر بھی عرف ہے, اس پانی کے پھینکنے پر بھی عرف ہے. تو میں اب وہ ہمارے نائب مفتی صاحب آئے نہیں ہیں تو میں ویسے ڈرا ہوا ہوں فقہی مسائل میں, تو انشاءاللہ اس کو بعد میں تنقید کر کے یاد رہا تو جب آپ اس کا عرض کریں گے انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ذرا لکھ لیجئے اے سی کے پانی کا حسان بھائی سے مشورہ کر لیں یا نگران شورا پوچھ لیں گے. جی بابا مفتی صاحب سے ڈائریکٹلی پوچھ لیں انشاءاللہ. کیونکہ نہ عوام کے برتن رکھتے ہیں نہ خواص رکھتے ہیں, سب بھی کوئی برتن یہ بازاروں میں خاص موقعوں پر گھروں میں جیسے کیچڑ بنتی ہے سہنوں میں وہاں رکھتے ہیں, باقی عام ایک سی زمین تری پانی جا رہا ہوتا ہے اس کو اسراف کرنا بہت مشکل ہے. بالکل عرف ہے اس پر ڈرتا ہوں میں, انشاءاللہ جو مفتی صاحب فرمائیں گے ہم وہ عرض کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, محمد ظفر اللہ تاری کشمیر کے شہر باغ سے بات کر رہا ہوں. حضور التجا یہ ہے کہ احادیث کے اندر بیٹے کا نام محمد رکھنے کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں, تو پیارے باپا جان آپ کی خدمت میں التجا یہ ہے کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ بیٹے کا نام اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا اسی کے پانی کا مسئلہ عرض کر دوں؟ جی ارشاد ارشاد. یہ اس کا استعمال ممکن ہے؟ جو مختلف پانی کے جو استعمال ہوتے ہیں اس پانی کو بھی اسی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ البتہ اس سے جو ضائع کیا جاتا ہے تو اس پر بھی اس پر اسراف کو حکم نہیں لگے گا. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، محمد ظفر اللہ تاری کشمیر کے شہر باغ سے بات کر رہا ہوں. حضور التجا یہ ہے کہ احادیث کے اندر بیٹے کا نام محمد رکھنے کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو پیارے باپا جان آپ کی خدمت میں التجا یہ ہے کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ بیٹے کا نام محمد رکھنے کے فضائل موجود ہیں، تو بیٹی کا کیا نام رکھا جائے جو ہمیں فضائل حاصل ہو سکے؟ تو جزاک اللہ خیرا. بیٹی کے یہ سوال پرانا ہے، پہلے بھی چل چکا ہے، جواب بھی دیا جا چکا ہے. میرا خیال ہے اسی جواب کو کافی سمجھا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرسۃ المدینہ کوہنگی نمبر 6 سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، ہم جو مدنی سوٹ پہنتے ہیں اس میں سامنے دو جیبیں ہیں، اس میں کیا حکمت عملی ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. حکمت عملی اس کی، سر وہ جیب میں رسالے جیبی سائز کے میں نے بنوائے، اسی لیے مکتب سے درخواست کی کہ یہ سستا بھی پڑے گا، اس بھائی اس کو تقسیم کریں گے، اس کو جیبی سائز بولتے ہیں، اور جن کو انگریزی بولنے کا شوق ہوتا ہے وہ پاکٹ سائز بولتے ہیں. ایک تو جیب اس کام کے لیے کام آتی ہے، جب پھر جیب نہیں ہوتی تو پھر رسالہ دیتے ہیں تو پھر بیچارے وہ نیچے کی جیب میں اگر ہے تو اس میں رکھ لیتے ہیں، نیچے کی جیب پھر بیٹھنے میں زمین پر تو بیٹھنے میں بعضوں کا دب جاتا ہے نیچے، معاذ اللہ مطلب وہ مزہ نہیں آتا. اوپر کی جیب ہو تو کوئی کارڈ ہیں نالے پاک کے یا اس طرح کے کوئی بھی کاغذات ہیں جس میں اللہ اور رسول کا نام لکھا ہے، مقدس کاغذات، یہ سب اوپر کی جیب میں رکھنا سینے سے لگا کر سہل رہتا ہے اور دل مطمئن ہوتا ہے، تو میں وہ جب لگایا کرتا ہوں. باقی اس کو کوئی سنت کا نام ہم نہیں دیتے، اس لیے بھائی لگاتے جب میں بھی بولتا ہوں ہاں لگاؤ، اچھی بات ہے کام کا تو ہے، تو نہ بھی لگا تو کوئی گناہ نہیں ہے. جیبیں ہونی چاہیے، یہ مطلب بہت ہے نا آزمائش ہے، یہ جیسے بچیاں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی ہیں تو اس سے مجھے تجربہ ہو گیا کہ یہ عورتیں جیب رکھتی نہیں ہیں، ان کے برقوں میں ان کے کرتوں میں کوئی جیب نہیں ہوتی. آپ کو کاغذ بھیجنا ہوتا ہے، کوئی چٹھی بھیجنی ہوتی ہے، کوئی چیز گھر میں بھی اپنے بھیجنی ہوتی ہے بچیوں کے ذریعے، تو بڑا آزمائش ہوتی ہے، وہ ہاتھ میں لے کر یوں جائیں گے تو یہ پرس بٹوے کی عادی ہے، ہاں بس وہ ہاتھ میں لے جائیں گے گرا دیں گے کہ بھول جائیں گے، اور ماں آسانی پرس بٹوا کو لوٹ کے بھاگ جاتا ہے. تو چنتا ہے، تو اس کے تو باقاعدہ گجرات میں چیل جھڑپ بولتے ہیں اس کو، ان ڈاکوؤں کو، اور آئے دن نئے نئے لیٹسٹ پرس آتے ہیں، یہ لٹکا لٹکا کے گھومتی ہیں، دکھا دیے کہ یہ لٹکا ہوا جا لے جا، اور وہ جھپٹ کر کے لے جاتا ہے. بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے، لے جانے والے کی ناک کٹتی ہوگی، ناک خالی ہوتا ہوگا. یہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آج کل وہ چین کے لے جاتے ہیں، سنا ہے بھٹے بھی مہنگے ہو گیا بابا، یہ بیچے بھی تو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، بہت کم ملے. ہاں بہت کم ملے گا، وہ چینے کا تو خطرہ ہے اس کے دھاگا ٹوٹ جائے اس کا، جس سے یوں کھینچا نا ٹوٹ کے تو کیا قیمت آئی ہے، ناک ہی کٹے گی اس کی. تو یہ بھی چالاکی کرتا ہوگا، سب دینی چینتے ہوں گے، یہ پہلے دیکھتے ہوں گے کہیں خریداری کی یا نہیں اس نے. تو خریداری کرنے کے لیے بٹوا کھولا لو، سمجھ جاتا ہوگا اس میں کچھ ہے، لے جاتا ہوگا. میں جیب کا ان کو جو مدی مشورہ دیا ہے نا، وہ ضروری ہے. جو بٹوا ہر وقت ساتھ رکھنا ذرا دشوار ہوتا ہے، پھر بچیاں کا بٹوے لاتی ہیں اپنی. واقعی مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. میں چٹھیاں بھیجتا ہوں نا کبھی گھر میں، تو یہ ہماری بچیاں آتی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا رکھنے کا، تو یہ پھر آپ نے پکڑتی ہے کبھی. اور دوپٹہ دیکھتا ہوں کہ اس میں میں گرا باندھ دوں، اتنی گنجائش بھی نہیں نکلتی کہ وہ باندھ دوں کہ لے جائیں گے یا کوئی، تو بس یہ تکلیف ہوتی ہے اس سے. تو کم از کم یہ تھوڑی تھوڑی سی فیشن کا کونا توڑ دو، بچیوں کی جیب ڈلوا دو، تو یہ تو بیچاریاں اپنی ٹافیاں تو رکھ سکیں سنبھال کر، کوئی ان کو عید ہی دے، کوئی دو پانچ روپے دس روپے دے، تو وہ بیچاریاں جیب میں تو رکھ سکیں، تو یوں مٹھی میں رکھتی ہیں تو وہ چھن جائے گا، گر جائیں گے. پرس میں اگر یہ عیدی جمع کریں گی عید کے دن، تو ان کے پرس بہت چھین کے لے جاتے ہوں گے، میرا گھر بچوں کے بھی، کہ آج عید ہے تو کچھ 150 روپے پرس کے اندر ہوں گے ضرور، تو پرس بھی گیا پیسے بھی گئے. تو یوں بھی جیب میں عافیت زیادہ ہے، اور جیب بھی ایسی جگہ پر ہو کہ کوئی جیب کو کاٹ نہیں سکے، آگے کی طرف جیب ہوتا ہے نا کٹنے کا چانس کم ہوتا ہے. تو ساری اسلامی بہنیں آپ کو جیب کی فیشن نکالیں، اور ایسے خفیہ فیشن کے کسی کو نظر ہی نہ آئے، تو نمائشی فیشن کا تو میں مخالف ہوں، وہ اندر کی فیشن، او خفیہ ہو جیب آپ کا کہ جس میں میری چٹیاں رہ جائیں، میرا رسالہ رہ جائے، اور آپ بھی یہ بھی سائز کے دو چار رسالے رکھ کر کہ انفرادی کوشش کر سکو اسلامی بہنوں پر. امید ہے کہ اسلامی بہنوں کے بھی اب ایسے میں آنے شروع ہوں گے، کہ وہ یہ بھی تو نعرے تو لگاتی ہوں گی نا، جان بھی قربانے والے، تو چلو فیشن بھی قربانے کے نعرے آ جائیں، تو فیشن ہی قربان کر دیں، اور اندر میں جیب بنوائیں. ہم کو ایس ایم ایس بھیجیں کہ ہم نے جیب بنوا لی، اب اس میں ہم انشاءاللہ رسالے رکھ کر اسلامی بہنوں پر انفرادی کوشش میں تقسیم کریں گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، برا مہربانی اسلامی بھائی جو موتقف وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ قبلہ رو ہو جائیں، دو زانو ہو جائیں ثواب کی نیت سے، اور ثواب ہی کی نیت سے اذان کا جواب دیں.